Hallå? Får jag prata lite högre nu då, för man inte har mikrofon. Utrustning. Som vi har haft under hela. Nej. Jag tror jävla bra. Nästan hela. Och inte jävla proffsigt det hela. Nej, men det kommer bli som första avsnittet nu. Förhoppningsvis inte ekande. Nej, men verkligen. Nu sitter vi inte i ett orangeri. Nej, det sa vi att vi skulle göra på sista. Vad knyter du ihop påsen? Gud, vi ska på sista! Alltså, jag pratar så här som jag gör när jag skriker. Så övertydligt. Jag är typ tvärtom. Nej, när man pratar högt, då pratar man tydligt. Ja, men precis. Ja. Oh. Jobbigt att ha den här tonen hela tiden. Ja, det känns lite argt. Ja, det är så. Natasha, fattar du vad jag säger nu? Tydligt. om ni inte hör oss så får ni väl stänga av då. Ja, men alltså, vad ska vi säga egentligen? Vad ska vi göra? Ja, vad ska vi säga? Jo, vi ska säga så här. Vi är hemma. Ja. In Svedala. Vi känner oss... bra. Ja, det känns bra. Eller vad skulle du säga? Vi fortsätter. Men då kan vi inte... Tänk om vi skriker i början. Och sen så är det jättetyst efteråt. Du vill fortsätta ha den här... Vad jobbigt att lyssna hög. På det här. Sen... Ja. Du, jag ja. Nej, men så här, vi kommer ju hem. Vi har varit hemma nu nästan en månad. Jag är på nästan en månad. Jävlar. Mm. Ja, det inte mycket man har ut med. Vad sa du nu? Nej, jag har inte. Just det, vad du berättade där. Att du är otydlig. Att Natasha kommer på att du ska starta en... Ja. Jag har en ny affärsidé. Jag tror, tyvärr så kommer vi inte tjäna pengar på det. För du har ju inte så här en miljon vänner liksom. Jag har extremt många vänner. Jag får sälja din app. För Jessica kan verkligen prata i sin egen värld. Det är väldigt. Ibland är det så oklart. Så att, nej, men du vet ju inte ens själv. Nej. Så du kan inte säga så här, ni fattar inte. Du fattar inte. Alltså, antingen så är det där mumla extremt mycket. Eller så säger vad de konstigt med. Alltså så här, man bara, va? Men det är som att du har... Det är som allting är... Kan du spela upp videon? Jo. Det vi har en video... Men gud. Vi har en video som... Så säger jag någonting. Där Jessica... Där vi liksom... Det är på nyår. Men det är inte så att alla är jättefulla. Nej. Så det är inte så farligt. Det var typ i början också. Men precis. Och Jessica säger något som ingen... Vi har verkligen suttit jättelänge och fattar inte. Och då har vi... Alltså, vi har. Ja, så ska vi se. Lita nu. Nu. She got up for the mama. Alltså, va? She got up for the mama. Vi tar igen. Om det är någon som... She got up for the mama. Nej. Nej. Nej, men alltså, vad är det för någonting? Det är omöjligt. Om det är någon som lyssnar ut, mejla oss på www.jessicapodcast@gmail.com. Ja, men alltså. Jag menar, det är för omöjligt. Det här är en kod som vi inte kan hänga. Det låter som att du säger, tycker du får romamba? Och mamba, det har och mamba. Det är det du säger. Men du, vad är shikuruforo? Shikuruforo. Shikuruforo och mamba. Alltså, det är så såhär, jag... Ja... Nej, jag, alltså, det är så sjukt. För man tänker såhär, men jag kommer ju höra nästa gång. Liksom. Och så bara, nej, man gör inte det. Och vi har lyssnat på en 50 gånger. Och sen så också såhär att det är ingenting som... Man kan försöka tänka såhär i situationen. Vad är det som, men det är liksom ingenting som är nära. Nej. I alla fall, det här är inte första gången det här händer. Det här händer verkligen på en daglig basis. Alltså det är såhär, men vad sa du nu? Det är så kul, ibland kan jag fråga blickar och bara, va? Jag bara, jag vet inte. Nej, för du vet själv inte vad du sa. Alltså ordspråk som liksom ordspråk ord. Vadå? Så hittar du på egen ord, är det det du menar? Nej, man säger ordspråk. Ja, tack. Jag bara, men det är fel på det jag menar. Nej, men att jag säger, ja, men säger fel på ordspråk liksom. Aha, jag sa ju jag ber på mina bara ben. Och Ellen bara började skratta. Nej, jag bara, va? Jag ber mina bara ben. Ja, nej, men nej. Ja, men det händer ju säkert. Mm. Men det här är ju till det extrema. Ja. Det här är ju shikoroforo, man bara... ett annat språk. Men i alla fall, jag har kommit på att jag ska göra en app Det är det vi ska, när Londonpodden är slut nu. Vad ska vi göra? Jag ska bli apputvecklare. En som är så här, man skriver in det som Jessica säger. Sen får man en översättning på ren svenska. Du borde göra en översättning. Och så spelar det också. Ska man gissa? Ja, man kan få gissa på vad det kan vara. Gud, kommer du lika på det här? Ja, men problemet precis är som det blev, du får skaffa, du får skaffa jättemycket vänner som vill köpa det. Jag har mycket vänner. Ja, men. Jag skojar. Jag har mycket vänner. Övdag. Nej, fan. Men, så det är väl typ så här. Jag vet inte vad jag tänkte säga nu. Nej, men det. Men, Londonpodden, vi måste ju försöka få upp den här på ett annat sätt nu. För att, oh, helvete. Det är så svårt. Men kanske att Adam. Oj, vad konstigt är det? Adam. Adam. Ja, Hemlin Billström. Hemlin, ja. Jag tror inte. Kan fixa. Han går ju fan på KTH och går någon teknisk grej. Han kan teknisk grej. Jag tycker han ska kunna det där. Han borde kunna. Allt. Men jag tänker att Acast eller Cast eller vad det är. Men det kostar kanske. Det väl? Gör det också det? Jag tror det. Ja, vi behöver sådana RSS-kod. Ja, skidorna. Mm. Ja, men nu är det här med sidan. Första och sista. Nej, men vad ska vi göra i höst då? Ja, vad ska du göra? Men jag ska plugga, men det tror jag att vi har sagt. Ja, det har vi sagt. Men jag ska plugga, jag ska börja en kandidat i English, alltså engelsk litteratur. Vid universitetet i Bristol. 3 år. Det kommer så jävla kul. Det kommer så svinkul, så jag vet inte vad jag ska göra. Men det är då. Gud, excitement. Det kommer så svinkul vad jag ska göra. Den är väldigt genuin. Jag skojar. Nej, men jag är jättetaggad. Ja. Men det är, jag känner att jag vill ha den här sommaren nu i Sverige. Mm. Vad ska du göra? Jobb eller jobba. Mm. Förhoppningsvis ska jag jobba nu. Ska du berätta om ditt jobb eller? Ja, jag jobbar på Actic. Och det är ett gymföretag. Det är PT. Nej, det var inte kul. Tyvärr. Inte PT. Inte PT. Jag kunde skulle kunna göra det. Mm, absolut. Ska du säga vad du faktiskt är? Nej, jag jobbar på deras marknadsavdelning. Ja. Så jag är marknadsföringsavdelning. Ja, det skulle jag säga. Men, och hjälper till där lite grann. F. MF. Jag jobbar på MF. Gud, nej, man kan nog inte säga. Nej, det var inte så coolt heller. Men jag jobbar bara där och hjälper till med grejer de behöver hjälp med. Så små grejer, gör PT-presentationer. Fixa hemsidan så att det blir rätt tider för sommartider nu då. Och sådär. Så, men jag har ju bara en sommaranställning. Men han sa det, vi får se vad som händer sen. Men det har varit så kul att jobba kvar där. För det är verkligen en skitrolig miljö att jobba i. Kul att ha ett riktigt jobb. Ja. Det är så skönt att ha fasta tider. Ja. Lite varje helg, lite varje kväll. Ja. För det är såhär, vuxen. Ja. Och annars är det såhär, eller vilket är mer positivt. För nu har inte jag, det är inte så att jag kan jobba OB. Men. Vad gangster du såg ut när du sa det där. Jobba OB. Hon så här, tog upp sina händer. Jobba OB bara, på Ica. OB. Nej. Men så det är lite synd. Nej. Mm. Men ändå. Alltså det är nice att ha lite. Man får en. Det är ju fast rutin, lön, liksom. Typ. Det blir ju typ det. Ja. Ja, det blir det. Ja. Men för att du har fasta timmar liksom. Ja. Kan inte jag kunde inte tydligen. Om jag hade bara. För han frågade mig vilken lön jag ville ha. Stämplar du in och ut? Nej. Om man frågar mig, han frågade mig vilken lön jag fick på när jag jobbade på Previa och bla bla. Och då sa jag en lön, vilket jag ska inte ha sagt den lönen, för nu fick jag den. Om man bara hade sagt högre hade jag fått högre. Vad får du? Men 100 timman. Ja. Man hade fått 120, jag hade fått 120. Ja. För han bara, okej, okay, eller så hade han kanske varit så här, men vi ser 115. Ja. Och det är i alla fall så här, 115 liksom. Ja. Så, men det var så här, jag tänkte väl så här, jag är ärlig, för han kanske kan fråga VD:n vad jag fick i lön på Previa. Han hade sagt att 120 så fick jag 100. Men då var jag ändå, precis 2 år sedan. Men det jag vågade inte säga ljuga. Nej. Så kan han bara, ljug. Nej, det är jobbet. Nej, det som händer är väl att du får 100 i sommar. Ja. Det kan inte bli så mycket värre. Nej. Ah, ja. Det var ju helt ok liksom. Men det bara, där kan jag ju ta bort dem. Ja. Du säger, ja, nej men det är väl det. Samma börs har vi på. Ja, men det var vi. Det har vi gjort. Har vi lagt ut när vi DJ för en jävla stor publik. Men alltså jag, Jag älskar de bilderna. Ja, de är så mer än mitt fina. Liv. Alltså de är så coola. Jag vill förstå upp dem och ha en fotovägg på oss. Jag tycker det ser bra ut. Jag tycker det ser ut som DJs. Alltså vi rockar som DJs. Ja. Vi ska ha våran, vi ska komma upp där. Så heter vi Popsickan och Nacho Tallriken. Jag skojar. Vad ska vi heta då? Nej. Vad sa vi? Pops. Just det, kolla Pops. Det sa Jessica. Hon skulle säga Kona Pop. Så. Kona Pops. Alltså det är sån här, vet du vad? Varför det är kul? Det är egentligen inte så kul. Men det är kul, för det är en sån här sak som ens mamma skulle kunna säga. Ja men de där är Kona Pops. Mamma. Nej, pop. Det heter Pop. Ja men det där var bara ett mistake. Du vet ju att de heter obviously. Jag är ju med. Nej. Musikbranschen. Det är också en sån där sak som ens mamma skulle kunna säga. Hänger ju med. Ja, nej. Men vad fan sen. Jag, bra alla, tänkte säga. Ja. I meant. Nej. Summerburst. Skitkul. Ja. Så jävla kul. Jag tycker att det ska göra en traditionare. Ja, och jag tycker att. Så nästa år om du lär meet and greet så blir du där. Ja, nu. I DJ-påsen. I DJ-påsen. Nej, men det var vi skulle prata om var ju vårat uppträdande med One Dance. Ja. Det är ju alltså highlight av nästa Summerburst. Så Popsicka, vad heter du för någonting? Det heter ju någonting. Nej, men jag har inget namn. Popsicka Nachos. Nej, men vi skrattade ju bara åt Popsicka. Alltså Sickan, jag älskar Sickan på Jessica. Ja, jag tycker det är bra. Jag tycker vi kallar det för Sickan. Nej men så har vi då min version av One Dance Som går. Kan inte du okay. Så här, ni vet ju alla vad One Dance med Drake är. Vilken det är. Min går såhär, I need a one dance, I need a one dance. Men det var verkligen så att du skulle såhär. Det var när den var ganska ny, tror jag. Ja. Hur gick det till att du skulle såhär, jag vet inte, där, I need a one dance, I need a one dance. Och då tänkte jag, det var så jag, alltså såhär. Du tycker ju typ att det låter. Ja men det går ju lite så. I need a one dance. Alltså det är lite. I need a one dance. Du vet inte på vilken jag menar. Ja, verkligen. Onekligen. Du har verkligen gjort. Satt en country och lite Bollywood prägel. På One Dance. Alltså förresten. Ser du blommorna här? Ja. Det är så prickar. Ja. Och så har jag likadant på andra sidan här. Vad har du gjort? Det är från när jag satt på hans axlar. Han höll mig så här. Jag måste ha det. Åh oh, gud, men så länge. Ja men jag får jätterätt bra. Ja. Ja. Ja, det var en liten offside grej. Men... offside. Där har vi ett exempel. Nu ska jag ta fram en app här. Jag ska säga offside. Hon menar sidospår. Ah, tack appen. Jag tror att det är ganska bra, jag är inne i EM-tiderna, det är fotbolls-EM, det är match ikväll. Älskar fotboll! Ja, det är fan match ikväll. Jessica är tankar. Fotboll. Ja. Sverige. Ja. Belgien. Nej. Jo. Men vad är det för någonting? Det är Sverige-Belgien. Det är det! Oh! Jag tycker vi ska få en liten one dance. I need one dance. Så det är en one dance. Jag kan inte resten det säger mitt. Nej, så jag tycker come back for that. Ja. Summerburst 2017. Nej men hörni, det här har varit it's been a pleasure. Och det här blir en kortis. Men alltså vi känner lite såhär. Jag tycker att du kommer på något bra ordspråk här. En. Kort är gott. Kort, men det kan man säga. Ja, kanske. Eller om det finns ju någonting. Ja, det är. Smått är gott, kanske. Ja, vet inte. Nu kommer vi skatt på det här med sånt. Nu, quit while you're ahead, säger vi. Och så säger vi inte så mycket mer om det där. För det känns som att vi kommer göra bort oss om vi säger mer konstiga ordspråk. Men lite såhär känner jag. Ja. Håll utkik. Jag tror att. Jag vet att we'll be back, säkert. We'll be back and we'll be big! No, see ya!